نگور اول خود جمهور قول داده چی دی که روایت مرفوعه ده جرابو بارا که نده راغلی ده جرابو بارا که مرفوع حدیث نده راغلی بتا قد تکیه ده سوال مو سبق تر نوی دیر بس بلیر تا گرزی حلتا تا قد تکیه ده بل اسی ده کارم مو باس د جرابو بارکی مرفوع حدیث وای نه راغله د غدر علماء وای چې د حدیث صحیح دی ادم در تثیر چې د عرب علماء په مطلق جرابو باندې د څه قائل دي د مس قائل دي څه قیدم نه لګی دا کوم علماء چې وای چې احادیث هم پکې صحیح نه دي نو دای وی په جرابو با مسئله صحیح کیږي چې دا په معنا د خفینو کې جوړ شي په معنا د خفینو کې بدا پس جوړیږي چې وې درې کې درې شرطونه راشي یو دا موزی نرمی دا جرابی نرمی ندی که او با دی پیوا چولی نو دا سی بس هم دستی خپوتا ندسی بلخبی پوری بغیر دست دا تلولو نکلکی وی اپا دی که پی در پی تلل ممکن وی نو دا جرابی د خپل حیثیت نه د موضوع حیثیت تور سي دي په خبره پوه شو نو په مثل د موضوع شو نو دی وای دا مسه پی جایز ده نو دغه علما چې ویل کوم مخ کې ویل چې دوی په دې شرطونو باندې څه دلیل نشتا نو باز علما او دا شرطونو دا دلیل ویلې چې تاسو د اول نه تفصیلا ووریدو چې اصل کې قران شریف وایي د خپو وظیفه د غسل وینځل دا یو دلیل قطعی دی که خفین ته مونږ لاړو نو هغه دلیل متواتر دی د قران په شان حکم دی د جرابو بارکی دا رستو متاخرین علماء او دری احادیثو تا صحیح وی او اقوال دا صحابو پا کی گھن دی او دا عربو باز علماء وی جی پا دی شروع تو سه دلیل نشتا خو وی ای خو پا مطلق جرابو مسا جائزا کا دا کم علماء چی وی جی بھائی مو خو پا موضوع مسا زکا جائز وایو چی دا موزی پا متواتر حدیث معنی ثابت دی نو دو قرآن پا آیات پا خپو کی وینزولو خو متواتر حدیث داموی چی موزیوی نو مسمشتا اوز جرابی پا دی با مسا علرا دی چی دا دا خفین قائم مقام شی ادائی وی داو پا دی درو شرطنو کی گی نو دی درو شرطنو دا پار ادائی دا دلیل شو دغه وجه ده چې دا محققین علما لکه تحفۃ الاحوزی کې علامه مبارک پوری صاحب رحمه الله هم د دې دریو شرطونو قائل دی دا غوی دا شاگرد د مرعات المفاتیح خاون دیم د دې دریو شرطونو قائل دی عون المعبود کې عام قائل لے عوام فقهای کرام تزغوری دیو جدی کی د نورو اتفاقو خود امام سے باختلافو امام سے د مرگ نه درې رزی یا نه رزی مخ کی رجوع کری د مسئل الجوربین دلتم مسح علی الجوربین راغلی خدا جوربین بانی دا جمهور علماء علا مسجیز وی چه دا پا مانا دا نعلینو گرزی اپا مانا دا نعلینو چی گرزی نو دا دری شرطونا ورطا دی جوڑ کری زکا موزا بانی چی مسو که کتا نزی موزا بغیر دا تڑلو نخ پیسرا کلا کوی اپا موزا کی پیدر پیت لل سری دا سی دی ندار آغا مخ کی بحث نا پدی کی دا زیادتو شو الفصل الثالث درم فصل عن المغيرة المغيرة رضي الله عنه روایت ته قال فرمایده مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين د الله حبيب مسح کړي وا په موضوع فقلت نماو یا رسول الله اذا الله حبيبا نسيتا تا سنهر شل واحتمال لذتغه حمزه استفهام محذوف ده قال بل انت نسيتا واذا الله حبيب ورته بل کی تا نه ارشوی بهذا امرني ربي عز وجل پدیبان ماتا حکم کڑے دے رب زما عز و جل چدیزت غلوی شان خاوننے اگر دما رب ویلی نسوک چتش کلام اللہ منی کتاب اللہ و سنت رسول نمانی کمزے کیور تا رب حکم کڑے دا حادیثم دا رب حکم دے احادیث دا چا حکم دے لکه قران حکم دی نو احادیث موکم دی وعن علی دالی رضی الله عنه روایت قال دی فرمایل او کان الدین برای کچری دین پرای و فقیاس و انقل مکلاړو چا کته نا لکان اسفل الخف نخام خاوی بلان دی دموزی اولا بالمسحی دیر اولا پا مسی سر من اعلاہو دبر طرفنا وقد رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بیشک ما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسہ علی ظواہر خفیہ چه مسه کول پا ظاهر د موضوع پا اعلا نپا اسفل نرای و قیاس تا اعتبار نشتا او گر ظاهر پا دریو گتو بکر خیراک آگی افقهای کرام و اللہ دی قبرون دنون ندکی ویدا سی بی اے دری گتی دی لون دی کی نتشی سوکی بین راک آگی کته شي شو کې دراخ کیندا چې زه غون دراکاږي نو په لو چې شوي درې واړه براکاږي دې د وبو دور زور دې چې اوس سمره راکاږي تر راخ کو پورې بلنواله راځي نو د مسح امانه په صادق شوا رواه ابو داود پسند حسن سرا او تلخیص کی علامہ حافظ ابن حجر دا ابو داود حدیث بار کی و اسناد صحیح والدارمی معناه او امام دارمی د دې معنا ذکر کړی دا با